Trójka, program trzeci poniedziałek, 23 października jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Poznaliśmy założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. 100 zł grzywny i nagana przed sądem w Słubicach. Zakończyła się rozprawa Jerzego Owsiaka. Politechnika Krakowska jest dziś wielkim salonem fryzjerskim. Wszystko w szczytnym celu. Jawność, transparentność i szerszy dostęp do informacji to główne założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego. Propozycje przepisów przygotowali eksperci ministra koordynatora służb specjalnych. Na konferencji ministra Mariusza Kamińskiego był Michał Fedusio. Powiedz, jakie konkretnie zapisy znalazły się w projekcie? Projekt ustawy zakłada szereg propozycji mających wzmocnić procedury antykorupcyjne. To propozycja nowelizacji trzech obowiązujących dziś ustaw, a dotyczy m.in. poszerzenia obowiązkowej publikacji rejestru umów zawieranych przez spółki, ujednolicenia przepisów w sprawie świadczeń majątkowych czy ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o potencjalnej korupcji w swoim zakładzie pracy, podkreślał minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie transparentności państwa polskiego, jest w sposób świadomy zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarówno funkcje publiczne rządowe, samorządowe, jak i co najważniejsze funkcje w spółkach i w organach spółek Skarbu Państwa. Projekt ustawy trafić ma teraz do konsultacji społecznych, a jego autorzy liczą, że wejdzie w życie od nowego roku. Dziękuję, mówił Michał Fedusio. 100 zł grzywny i nagana przed sądem w Słubicach zakończyła się rozprawa Jerzego Owsiaka. Organizator przystanku Woodstock został obwiniony o używanie wulgarnych słów podczas tegorocznego festiwalu. Wniosek do sądu skierowała gorzowska policja. Działając z upoważnienia komendanta miejskiego policji w Gorzowie Wielkopolskim, wnoszę o uznanie winnym i ukaranie pana Jerzego Owsiaka o to, że w dniu 6 sierpnia 2017 roku na festiwalu Przystanek Woodstock w trakcie publicznego przemówienia wielokrotnie używał słów nieprzyzwoitych. Jerzy Owsiak nie przyznał się do winy, mówił, że wulgaryzmy w jego wypowiedzi były, ale uzasadnił je artystycznym charakterem wypowiedzi i nerwami. Dodał, że nikogo nie chciał obrazić. Moje wulgaryzmy podkreślały tylko i wyłącznie chwilowy stan ducha i nie przekroczyły żadnej normy, którą bym adresował do kogoś. Jestem absolutnie przekonany, bo słuchałem tego, że nikogo nie obraziłem z imienia, nazwiska. A sąd mógł skazać Owsiaka nawet na karę ograniczenia wolności lub nałożyć grzywnę w wysokości do 1500 zł. Około 200 migrantów zostało przewiezionych z greckiej wyspy Samos do portu w Pireusie. Grecki rząd zdecydował o ewakuacji z wyspy co najmniej 1000 przybyszów ze względu na przeludnienie w lokalnych ośrodkach. Problem narastał od sierpnia, kiedy to zwiększył się tam napływ migrantów, co zaniepokoiło władze i mieszkańców. Sytuację pogarsza fakt, że w ostatnim czasie odbywa się niewiele deportacji do Turcji. Politechnika Krakowska zamieniła się w wielki salon fryzjerski. Od rana na uczelni trwa akcja Włos od pomocy. Studenci wspólnie z fryzjerami zbierają obcięte włosy, z których powstaną peruki dla dzieci w trakcie chemioterapii po operacjach. Tniemy, trzeba się nie bać ciąć. Musi być spełniona długość odpowiednia, czyli takie 25-35 cm. Wszystko musi być spięte w gumki ze względu na to, że bardzo istotne jest, w którą stronę idzie kierunek włosa. Myślę, że to będzie tak szczytny cel, bo ogólnie te włosy się zawsze wyrzuca, a tutaj komuś jakby dadzą szczęście. Marlena Kuwes, jestem koordynatorką akcji o włos od pomocy na Politechnice. Dzisiaj skupiamy się na takim problemie godności pacjenta w procesie leczenia takiego nastroju psychicznego i te peruki właśnie mają za zadanie pomóc, wywołać uśmiech, może nieco podnieść morale. Do wykonania jednej peruki potrzebne jest strzyżenie przynajmniej 4 osób. Peruki trafią do podopiecznych fundacji We Girls. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, a niewielkie przejaśnienia tylko na Pomorzu Zachodnim. Wszędzie deszczowo, na południu lokalnie opady intensywne, w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Tam też silny wiatr, w Suwałkach 6 stopni, w Warszawie, Zamościu, Tarnowie i Zabrzu 9, w Krośnie 10, w Gdyni i Legnicy 11, w Gnieźnie 12, w Gorzowie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Zelmer. Maszynkę do mięsa i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz 994,65 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2016 roku poza granicami Polski przebywało około 2 milionów 515 tysięcy Polaków. Zatem liczba Polaków na czasowej emigracji wzrosła rok do roku o 4,7%. Zdecydowana większość przebywa w państwach Unii Europejskiej. Najwięcej polskich emigrantów jest w Wielkiej Brytanii, blisko 800 tysięcy, także w Niemczech, dokładnie 687 tysięcy. Zresztą w tych państwach GUS odnotował znaczący wzrost liczby przebywających tam Polaków. Co ciekawe, w porównaniu do 2013 roku spadła liczba emigrantów z Polski w krajach Unii przechodzących kryzys. O 6% w Hiszpanii, aż o 25% w Grecji. Zgodnie z raportem Work Service, połowa spośród osób przebywających za granicą chciałaby wrócić do Polski. Jednak im dłużej tam się przebywa, tym prawdopodobieństwo powrotu jest mniejsze. Przebywający powyżej 3 lat i dłużej najczęściej za granicą pozostają. Odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu od lat waha się u nas od 5 do 10%. Największa fala emigracji nastąpiła tuż po naszym przystąpieniu do Unii. Teraz można mówić o pewnej stabilizacji trendu. Co decyduje o pozostaniu wśród tych, którzy planowali wyjazd? Najczęściej przywiązanie do rodziny, przywiązanie do przyjaciół. Dziś pytanie, czy myślę o wyjeździe z Polski. Moim gościem jest pan dr Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa, ekonomista. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, dzień dobry państwu. GUS przedstawił, jak powiedziałem, szacunki dotyczące emigracji Polaków. Tendencja jest wzrostowa, porównując rok 2015 do 2016. Powód to dla nas do niepokoju, czy też ruch w normie, bez dużego wpływu? Ach, cóż, można powiedzieć, że spodziewaliśmy się jako demografowie, że jakby to ujemne saldo migracji będzie się zmniejszało. Mm-hmm. Natomiast wydaje się, że w zachodniej Europie poprawia się sytuacja gospodarcza i to przyciąga chyba naszych emigrantów. Zwłaszcza tutaj zauważyć można, tak można powiedzieć, powrót Wielkiej Brytanii do gry. Dlatego, mm-hmm. że przez pewien czas, zwłaszcza po kryzysie, do Wielkiej Brytanii nie wyjeżdżało zbyt wiele nowych osób, a nawet częściowo widać było powroty. Teraz widać wyraźnie, że o 70 tysięcy wzrosła liczba Polaków, którzy tam przebywają. Na ile emigracja ma wpływ na rynek pracy, na stopę bezrobocia? W lipcu, przypomnijmy, odnotowaliśmy bezrobocie na poziomie 7%, czyli wynik, który powinien cieszyć. Czy słusznie? No, mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o bezrobocie takie badane przez BAEL, to jest ono jeszcze niższe. Natomiast to faktycznie tak jest, że wyjeżdżają osoby, które mogłyby pracować albo osoby, które są zainteresowane pracą. Zatem no, emigracja zmniejsza podaż pracy w Polsce. Najchętniej wybierane kierunki emigracji są stałe, to są Niemcy, to wspomniana przez pana Wielka Brytania. To się może zmienić? Wprawdzie pani premier May ma plany, by nadać obecnym imigrantom status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, czyli z prawem do opieki zdrowotnej, do zasiłków, do emerytur, no ale nie wiemy, jak będą traktowani nowo przybywający do Wielkiej Brytanii. I tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą sprawą, dlatego że z jednej strony ogłoszony został Brexit, to spowodowało z kolei osłabienie też funta, co mogłoby skłaniać do tego, żeby jednak powstrzymać się od emigracji do Wielkiej Brytanii, a mimo to więcej osób wyjechało do Wielkiej Brytanii w 2016 niż w 2015 roku. I tutaj można podać kilka badań, które na przykład NBP robił wśród imigrantów Wielkiej Brytanii i one pokazują, że polscy imigranci tam mają już coraz lepsze warunki pracy i też dzięki temu, że ogłoszony został Brexit, być może część osób poczuła się zmobilizowana do tego, żeby wyjechać i jakoś tak chwycić ostatnią szansę i właśnie na możliwość pozostania tam ewentualnie na dłużej. Potencjalny polski emigrant to jest osoba pomiędzy 24 a 35 rokiem życia. No, z punktu widzenia gospodarki to jest niedobra wiadomość, bo to jest człowiek przecież aktywny, perspektywiczny, że tak to ujmę, myślący na przykład o założeniu rodziny, prawda? Dokładnie tak, dokładnie to wyjeżdżają osoby, które są, można powiedzieć, najbardziej produktywne na rynku pracy, a z drugiej strony zakładają rodziny i także wychowują dzieci. Chociaż właściwie jeśli jak gdyby decyzja o posiadaniu dzieci zostanie podjęta w Polsce, to już powstrzymuje przed emigracją. Najczęściej to emigrują osoby, które mają aspiracje do tego, żeby właśnie pracować, założyć rodzinę i one są cenne. Tylko czy my, tak się zastanawiam, jesteśmy w stanie powstrzymać ten trend? Znaczy rządzący zawsze mają, to jest oczywiste, ale każdego roku niedawno rozmawialiśmy o lekarzach rezydentach, o ich proteście, o wyjazdach właśnie. Każdego roku z Polski wyjeżdża blisko 900 lekarzy. Biorąc pod uwagę, że brakuje nam na rynku pracy około 60 tysięcy, no to jest oczywiście zła wiadomość. Pewnie protest, jak sądzę, rezydentów skończy się porozumieniem korzystnym dla nich, no ale wszystkim młodym ludziom w Polsce nie damy podwyżek. Nie zapewnimy atrakcyjnej pracy. No tak, i tutaj można byłoby się zastanawiać, no czy jesteśmy cały czas krajem takim trochę na dorobku, z wynagrodzeniami, które są niższe siłą rzeczy niż wynagrodzenia w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. No i cały czas istnieje duża grupa osób, które jednak chciałyby więcej zarabiać i emigrują po prostu. Zwłaszcza, że w obu tych krajach, które są głównymi krajami docelowymi emigracji, jest duża grupa Polaków, są tak zwane sieci migracyjne, czyli już jest łatwiej, można powiedzieć, na samym starcie się zaaklimatyzować, znaleźć być może lepszą pracę i także przyjaciół. Także można powiedzieć, że przez to, że w zachodniej Europie jest dobrze na rynku pracy i następuje tam rozwój gospodarczy, ten rozwój gospodarczy w Polsce jak gdyby może okazać się dla części osób niewystarczający, chociaż z drugiej strony na szczęście nadganiamy i powinno się to zjawisko jednak trochę już uspokajać. Co ciekawe, z badań wynika, pan o tym wspomniał, że zdecydowana większość wśród osób w ogóle rozważających emigrację to są osoby posiadające pracę w formie etatu albo pracujące w ramach samozatrudnienia. To jest aż 76%. Także nie jest tak, bo to takie chwytliwe uproszczenie, że wyjeżdżają bezrobotni, niewykształceni, bez perspektyw. W zdecydowanej większości jest odwrotnie. Absolutnie ma pan rację. Tak naprawdę osoby, które wyjeżdżają, to są właśnie zwykle te mobilne osoby, które gdyby im się nie udało wyjechać, to prawdopodobnie w Polsce, gdyby zostały, na pewno podjęłyby pracę i tym samym odnosimy pewną stratę. A na jak długo, pana zdaniem, tracimy ten kapitał? Na zawsze? Ci ludzie są do odzyskania? To jest trochę tak, że zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy ruszyła ta, można powiedzieć, fala migracyjna, najczęściej osoby deklarowały, wyjeżdżając, że zamierzają po kilku latach wrócić. Być może faktycznie to robiły, natomiast obecnie, jeżeli pyta się imigrantów, czy zamierzają wrócić i na jak długo, to są pobyty zwykle długookresowe albo niektórzy uważają, że na zawsze. Mm-hmm. I to nie jest dobra informacja. Co prawda z historii też wiadomo, że takie kraje jak Portugalia czy Hiszpania doświadczały czegoś w rodzaju powrotnej emigracji, to znaczy mm-hmm. osoby, które osiągnęły już pewien status zawodowy w tych krajach, do których wyemigrowały z tamtych krajów po wejściu. Wracały, jak na przykład Niemcy. Tak, wracały do siebie, ale to już było raczej pod koniec ich kariery zawodowej. Zajmuje się pan między innymi statystyką, prognozami demograficznymi. Mimo chęci podejmowania różnych działań, jesteśmy cały czas na równi pochyłej. Wynik końcowy meczu demograficznego jest dla nas dziś niekorzystny? Oj, to mecz trwa bardzo krótko, a procesy demograficzne są bardzo długotrwałe. Wydaje mi się, że powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że podaż pracy, czy liczba osób w wieku produkcyjnym po prostu się będzie zmniejszać i będziemy mieli, można powiedzieć, podobne problemy jak kraje Europy Zachodniej. A z drugiej strony, no cóż, trzeba po prostu poczekać także na efekty działań, które służyłyby powiększaniu się rodzin. Trzeba byłoby poczekać tak naprawdę kilkadziesięcioleci. Mm-hmm. Zatem to nie jest tak, że już na dzisiaj mamy jakiś wynik meczu, który jest dla nas pozytywny lub negatywny. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Naszym gościem jest pan dr Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową. Tam sondaż, wynik przed 13. 17 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. With him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Marek słuchacz napisał: od dawna planuję wyjazd. Z wykształcenia jestem biofizykiem. W naszym kraju nie ma dla mnie pracy, jeśli jest to płaca, traktowanie jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i bez porównania względem pracy, którą włożyłem, aby to wykształcenie uzyskać. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy myślę o wyjeździe z Polski. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu i wszystkich słuchaczy. W tym temacie ja jestem w ogóle przedsiębiorcą. Mam 52 lata. Można by powiedzieć, że szaro albo czarno nam się przyszłość kształtuje, jeśli nie stworzymy warunków sprzyjających dla młodych ludzi, ale do tworzenia miejsc pracy, mhm. a nie tylko etatów. Bo panie Kubo, działam również w ZPP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mhm. Jeśli ponad 50% PKB tworzą małe, mikro i średnie firmy. Więcej. Skoro 70%... Wydaje mi się, że nawet więcej, ale zostawmy, tak. 70% ludzi wszystkich zatrudnionych są u nas, u małych... To również tak misie, tak. Misiów, tak. Tak. To cała biurokracja i wszystkie gadanie nic nie pomogą, jeśli to nie zostanie zlikwidowane i zrobienie, stworzenie warunków, a Polacy sobie poradzą. Skoro radzimy sobie za granicą, mhm. jesteśmy tam cenieni, no to na miłość boską, to ludzie, zostańmy w Polsce, zróbmy sobie faktycznie Eldorado, ale musimy mieć warunki. Co więcej, sami sobie nie poradzimy. Co więcej, odblokowanie tych zjawisk, o których pan opowiada, zgodnie z opinią fachowców, ekonomistów, spowodowałoby wzrost produktu krajowego brutto nawet o 1 punkt procentowy. Pani Agnieszka napisała: jestem młodym lekarzem. Właśnie kończę roczny staż podyplomowy. Nigdy nie chciałam wyjeżdżać, zawsze uważałam, że Polska to moja ojczyzna, to właśnie tutaj chcę pracować, leczyć, ratować ludzkie życie. Jednak patrząc na aktualną sytuację, zamiast rozpocząć specjalizację od grudnia, zapisałam się na kurs języka niemieckiego. 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam. Halo? Dzień dobry. Ja też w sprawie wyjazdu za granicę. Szczególnie chciałam odnieść to do młodych ludzi i może chciałam wskazać na taką sytuację, kiedy to wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Młodzi ludzie mieli możliwość podjęcia studiów za granicą. Podjęli te studia, ponieważ tam mogli podjąć, z uwagi na to, że przynajmniej na przykład w Anglii finansowane były studia przez rząd. Teraz są spłacane, ale o to chodzi, że tam jest inny system boloński wykształcenia. Ludzie zdobywają licencjat. Są języki, gdy chcą wrócić do Polski i nie mają wyższego wykształcenia. Mm-hmm. Nie mają prawa do robienia doktoratów. Znane mi to jest, no tak powiem, z opcji, ponieważ wiele młodych ludzi, szczególnie po IB, maturach międzynarodowych, w ten sposób wyjechało, podjęło tam studia, chcą wrócić do Polski, wymagane jest, są studia drugiego stopnia. Nasze prawo, wprawdzie zmienione o szkolnictwie wyższym, nie do końca gwarantuje tym ludziom powrót do Polski, ponieważ stanowi barierę, że ci ludzie po licencjatach zagranicznych, gdzie znajomość języków jest w granicach 4-5, nie mają wedle naszego prawa wykształcenia wyższego. Mhm. Tak nie mówię to z autopsji, ponieważ dzieci też wyjechały i miały wrócić, no ale w związku z tym zostały, bo one nie mają wedle polskiego prawa wyższego wykształcenia. Cenna uwaga, pani Katarzyno, bardzo dziękujemy. Pan Paweł napisał: dopóki każdy kolejny rząd będzie szukał oszczędności w kieszeniach Polaków poprzez podnoszenie podatków, tworzył irracjonalne przepisy, utrudniał prowadzenie działalności gospodarczej, realizował obietnice poprzez rozdawnictwo, a nie promował przedsiębiorczość, dopóty każdy ambitny, zaradny Polak będzie szukał szczęścia tam, gdzie na przykład żyje się normalnie. Panie Marku, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry. No już część osób zawarło w swoich wypowiedziach to, co chciałem powiedzieć. W każdym razie moja kuzynka jest już dłuższy czas w Kanadzie. Niedawno przyjechała tutaj z wizytą i mówi: jedna rzecz, która nas bardzo odróżnia od osób tam mieszkających, to są ludzie. Mhm. Ludzie, którzy są dla siebie przyjaźni, otwarci, mili, uśmiechający się na ulicy, pomocny na drodze, w sklepie, na ulicy. I druga rzecz to jest państwo, które poprzez swoich urzędników stara się pomóc każdemu, kto cokolwiek chce coś robić. Nie żyć z zasiłków, z pomocy, tego typu różnych świadczeń, tylko otwiera jakąś firmę, gdzieś tam pracuje. Państwo za wszelką cenę chce pomagać tym ludziom, żeby oni płacili podatki, z których ci urzędnicy żyją i to państwo funkcjonuje. Ktoś napisał: pozdrawiam pana, a mój przyjaciel właśnie wrócił do Polski na stałe, ma 29 lat, po 7 latach przebywania w Wielkiej Brytanii. Zarobił pewne pieniądze, które umożliwią mu znalezienie mieszkania, zapewnią spokojne życie przez jakiś czas. Nigdy nie widziałem szczęśliwszego człowieka. Zapiera się rękoma, nogami, że już nie opuści ojczyzny. Pan Ryszard, panie Ryszardzie? Dzień dobry, chciałbym się wypowiedzieć na temat młodych lekarzy, bo sam jestem młodym lekarzem, i perspektywy, jaką mamy w Polsce na kształcenie się i nakłady na służbę zdrowia, zachęcają nas do wyjazdu, zwłaszcza że niedawno usłyszeliśmy: niech jadą, w końcu wyjedziemy wszyscy i kto będzie leczył. I chciałbym też udzielić wsparcia głodującym mam nadzieję, że uda nam się coś osiągnąć. Pozdrawiam. 25 minut po południu, program trzeci, profesor Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego. W tej chwili mamy w Polsce bardzo niskie bezrobocie, rekordowo niskie w całym okresie transformacji. Także teoretycznie wydawałoby się, że Polacy powinni zostawać w Polsce i tutaj pracować. No ale oczywiście jest ogromna różnica jednak w płacach wciąż między Polską a zagranicą. Szczególnie ludzie o wyższych kwalifikacjach mogą szukać rzeczywiście atrakcyjnych prac za granicą. Stąd też oczywiście ten ruch jest naturalny i po to wchodziliśmy do Unii, żebyśmy skorzystali z tego przepływu na wspólnym rynku pracy. I tutaj ja bym tego nie widział w kategoriach jakichś tam sensacji. Taka była idea Unii Europejskiej, żeby ludzie z różnych krajów pracowali. My nie odczuwamy wprawdzie napływu tutaj z Europy Zachodniej pracowników, ale w tej chwili myślę, że około 2 milionów ludzi z Ukrainy pracuje w Polsce w handlu, w budownictwie, w innych sferach działalności gospodarczej. Także to, co straciliśmy na tej niskiej stopie bezrobocia przy emigracji Polaków, tutaj zostaje jakby odtwarzane. Także jest po prostu dobra koniunktura gospodarcza powoduje w tej chwili, że mamy rekordowo niskie bezrobocie i rzeczywiście tych miejsc do pracy jest dużo, ale wciąż oczywiście dla ludzi szczególnie dobrze wykształconych Europa jest bardzo atrakcyjna. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. No, byłem emigrantem, wróciłem, założyłem własną działalność. No nie powiem, że jest lekko tutaj, chociaż było bardzo obiecująco, nie? A gdzie pan teraz żył? Bezrobocie. Gdzie pan mieszkał? W Anglii, no nie tylko w Anglii. Rozumiem. W 5 państwach pracowałem. W Anglii najdłużej. Powiem tak, ludzie wyjeżdżają dlatego, bo jest łatwiej, to raz, a druga sprawa, jeżeli tutaj się mówi, że emerytury nasze będą wynosiły 30% tego, co wpłacamy, płacąc najniższą krajową, powiedzmy, czy w ogóle płacąc tutaj składki do ZUS-u, wielu ludzi chociażby z tego powodu tam zostaje, no bo mam tam wielu znajomych, to raz, i tam, a tutaj na przykład mówi się, że rolnik płacąc KRUS będzie miał i tak więcej niż ten, co płaci najniższą w ZUS-ie. Także coś tu jest nie halo. Wielu ludzi właśnie, bo już mam prawie 50, w moim wieku z tego względu zostało, żeby mieć coś na stare lata, bo wiedzą, że tutaj nie będą mieli nic. A co do bezrobocia, jak mówił tutaj tak pan profesor bodajże, to ono spadło tylko dlatego, bo właśnie wyjechali wszyscy. Ja bym chętnie zatrudnił kogoś, ale no nie ma. Ale ma pan problem, jak słyszę. Pani Tatiana komentuje, do wszystkich chcących wyjechać proszę liczyć się z tym, że pieniądze to nie wszystko. Koszty normalnego życia w Anglii są wysokie. Oczywiście po przeliczeniu pieniądze są lepsze, ale koszt wynajmu na przykład mieszkania dwupokojowego na południu Anglii to w przeliczeniu mniej więcej 3800 zł. Nikt nie mówi o bardzo ważnej rzeczy, jak tęsknota za rodziną, za krajem, różnice kulturowe. Jestem w Anglii 11 lat. Mamy z mężem swój dom, dobrze płatną pracę, poczucie stabilizacji. Mimo tego gdzieś na dnie serca wiem, że jeśli miałabym możliwość otrzymania dobrej pracy, rozwijania się w Polsce, to pakuję się i wracam. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No właśnie, idealnie ta pani powiedziała to, co chciałem powiedzieć. Ja byłem na emigracji w Irlandii przez około 6 lat. Jestem z zawodu inżynierem, ale nigdy nie pracowałem w tym zawodzie, dlatego że wykonuję niewdzięczny zawód muzyka. I myślę, że mnie skłoniło do powrotu do Polski to ta właśnie różnica w mentalności jednak. Nawet takie rzeczy jak pogoda czy jedzenie przestają po prostu dawać radość po pewnym czasie i chce się, tęskni się do rodziny i po prostu do swoich znajomych. Ja dlatego wróciłem. Nie twierdzę, że tu jest łatwo. Tam na pewno jest łatwiej, ale no moim zdaniem pieniądze to nie wszystko i myślę, że trzeba się z tym liczyć, trzeba patrzeć na jakieś wyższe wartości trochę niż pieniądze i dokładać się tutaj do budowania naszego kraju. No i oczywiście walczyć ze wszystkim, co jest do poprawienia, bo mamy wiele do poprawienia w różnych tematach, ale jeżeli wszyscy wyjdziemy, to kto to będzie poprawiał? Pan Piotr napisał, mam wrażenie, że PiS niejako dąży do tego, aby wykształceni myślący ludzie wyjechali z Polski, bo oni psują, przeszkadzają, bo przecież jak można strajkować, żądać czegokolwiek. Tak, myślę o wyjeździe z Polski codziennie, mam dobrą pracę, dobrze płatną, perspektywy, ale boję się, że mój pracodawca przez obóz rządzący wyniesie się z Polski, komentuje pan Piotr. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. My mieszkaliśmy 7 lat w Irlandii, urodziła nam się tam dwójka dzieci, pojechaliśmy tylko na króciutko, zostało 7 lat, dość intensywnie tam pracowaliśmy, bardzo dużo, ale żyliśmy też bardzo przyzwoicie i postanowiliśmy wrócić do Polski, bo jednak chcieliśmy, żeby dzieci, żeby ta rodzina była tutaj jednak na miejscu i tutaj jesteśmy przedsiębiorcami, w lecie zatrudniamy około 6 osób, w zimę 2, czyli tymi najmniejszymi i tam się łatwiej ewidentnie zarabia pieniądze, jeżeli ktoś chce zarobić i potrafi je jakoś sensownie może zainwestować. Tutaj jest ciężko, ale jest według mnie o wiele fajniej i myślę, że to się wszystko powoli zmienia ku lepszemu, ale przeszkadza mi notorycznie. My mamy parę różnych działalności, które dotykają od gastronomii poprzez różne rzeczy i napotykam ciągle na mury właśnie nie tyle czasami urzędników, czasami dyrektorów, ale że mój jakiś fajny pomysł, który mógłbym realizować, odbija się po prostu od ściany osoby, która widzę, że tak naprawdę o nic to innego tak. Nie dba, tylko o to, żeby pracować i wziąć pensję. Tak, a propos, panie Łukaszu, działalności gospodarczej zapewne Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Sprawę wyjazdów Polaków trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście, czyli w ogóle katastrofy demograficznej, w której się znaleźliśmy. Jednym z elementów tej katastrofy jest ucieczka 2,5 miliona ludzi z kraju, która się zaczęła dawno temu i trwa nadal, ponieważ główne przyczyny, dla których ci ludzie wyjechali z Polski, nie zostały usunięte. Wydaje mi się, że problemy demograficzne i sprawa, ile Polska będzie miała obywateli, jest kluczowe w tej chwili i to powinien być absolutny priorytet rządu, zarówno w zakresie próby ściągnięcia Polaków, którzy wyjechali z zagranicy poprzez usunięcie przyczyn, dla których oni wyjechali, jak również polityką osiedlania imigrantów. Mówię tutaj głównie o Ukraińcach, Białorusinach i Wietnamczykach, ponieważ do 2020 roku, żeby Polska mogła nadal się normalnie rozwijać, będzie brakowało 1 000 000 ludzi. 2020 rok to już jest za 2 lata. 12.31. Moim gościem jest pan Dominik Owczarek, kierownik programu Społeczeństwo i Demokracja, Instytut Spraw Publicznych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Spada liczba tych w Polsce, dla których emigracja to jest taka życiowa potrzeba, po prostu konieczność? Innymi słowy, czego przede wszystkim szukamy, emigrując? No, przede wszystkim głównym powodem emigracji Polaków jest jednak różnica w poziomie życia i zarobków pomiędzy Polską i krajami zachodnimi. No, trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest jednak znaczna część tej emigracji. Jeśli porównamy zarobki na przykład w Polsce i w Wielkiej Brytanii, no to mamy do czynienia z 4-5-krotną różnicą. Mam na myśli średnie zarobki oczywiście. I to pokazują również zestawienia oczywiście z innymi państwami, zestawienie zarobków różnych profesji w Niemczech, w Polsce, czy w Danii, w Polsce, ale dziś piszący, podkreślając oczywiście to, o czym pan mówi słusznie, wskazują również na to, że po pierwsze życie tam jest droższe, no i jest dodatkowa cena, mianowicie rozłąka. No oczywiście są to koszty i imigracja nigdy nie jest rozwiązaniem o wyłącznie pozytywnych cechach w bilansie. No ale jednak mimo wszystko 2,5 miliona Polaków w 2016 roku zdecydowało się migrować do krajów zachodnich. Ale no też zwróćmy uwagę, pan znaczy, wspominał o tych kosztach życia. Uściślimy, tak? Troszkę mniejsza liczba zdecydowała się na emigrację, natomiast ostateczny wynik przebywających na emigracji to właśnie był taki wynik nawet powyżej 2,5 miliona. Bardzo proszę. Tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o poziom życia, oczywiście koszty rosną wraz z zarobkami, ale osoba pracująca w Wielkiej Brytanii i otrzymująca płacę minimalną jest w stanie się utrzymać z tego wynagrodzenia i nawet jeszcze odłożyć na drobne wakacje czy jakiś sprzęt RTV AGD. W Polsce raczej nie ma takiej możliwości. Osoba pracująca w oparciu o płacę minimalną raczej jest zaliczana do ubogich pracujących i wymaga wsparcia w dalszym ciągu, więc same te parametry ekonomiczne tutaj wyglądają mocno niekorzystnie. Ale też nie chciałbym się koncentrować wyłącznie na tych kwestiach ekonomicznych. Są też inne powody emigracji Polaków. Jedna z nich to chociażby edukacja. Dlatego, że funkcjonujemy w Unii Europejskiej, dysponujemy różnymi instrumentami, narzędziami, które nam pozwalają się kształcić. Jeden z nich jest chociażby Erasmus. taki program wymiany studentów wewnątrz Unii Europejskiej. Możemy też z wolnej stopy startować do uniwersytetów w całej Europie i wiele młodych osób decyduje się Wykorzystuje taką szansę. Tak jest. Najliczniejszą grupą emigrantów są ci przebywający w Wielkiej Brytanii. Widać, że wrastają w Wielką Brytanię, chcą tam pozostać na długo, może na zawsze? No, z danych statystycznych wynika, że znaczna część migrantów decyduje się jednak zostać w tym kraju docelowym. Część funkcjonuje w trybie wahadłowym, pracując częściowo w Polsce, częściowo w Wielkiej Brytanii czy innym kraju, ale jednak ten kierunek wskazuje na pozostanie. I same warunki pracy, mam na myśli nie tylko płace, ale w ogóle różne dodatki czy styl pracy jest bardziej korzystny w krajach zachodnich niż w Polsce. Bezpiecznie się pracuje pracownikom. To też pokazuje chociażby wskaźnik tego, jak chętnie Polacy wstępują do związków zawodowych w Wielkiej Brytanii, czyli takich organizacji, które reprezentują interes pracowników, dbają o te warunki pracy. No i aż 8% Polaków jest zrzeszona w związku zawodowym i to jest w Wielkiej Brytanii, to jest niewiele mniej niż ten wskaźnik dla Polski. On wynosi około 11%. Więc to pokazuje, że te same struktury, instytucje na rynku pracy w Wielkiej Brytanii są silniejsze, są sprawniejsze i lepiej są w stanie bronić tego interesu pracowniczego i też zabezpieczać chociażby płace, tak? Mówiliśmy o tym, co skłania do wyjazdów, a co skłania ewentualnie do powrotów? Albo inaczej, co mogłoby skłaniać? No, jeśli chodzi o powroty, to oczywiście są to względy sentymentalne. Zresztą pan, który wypowiadał się przed sekundą, powiedział, że Polska jest fajniejszym krajem do życia, to po pierwsze, a po drugie jest tutaj rodzina, przyjaciele. No, znamy cały ten kontekst, poruszamy się w kraju, którego kulturę znamy, którego język znamy, możemy używać tych samych kodów kulturowych, odwoływać się do tych samych filmów, bajek, które oglądaliśmy w dzieciństwie czy w młodości. I to jest zdecydowana wartość. Łatwiej nam się funkcjonuje oczywiście w kraju, z którego pochodzimy. Natomiast nie zawsze to jest takie proste. W ostatniej książce Kamila Pfeiffera czytamy jedną z opowieści, to jest książka pod tytułem Zawód, gdzie opisywana jest historia młodego mężczyzny, który zdecydował się na emigrację do Wielkiej Brytanii, potem wrócił do Polski i szukał zatrudnienia, ale nie był w stanie ze swoimi kompetencjami, ze swoimi doświadczeniami. Był nawet skłonny przenieść się do innego miasta, ale warunki, które były mu oferowane, no nie były satysfakcjonujące na tyle, żeby móc się samodzielnie utrzymać. I to skłoniło tę osobę do tego, żeby znowu pojechać do Wielkiej Brytanii, tym razem już z intencją zostania w tym kraju. Więc myślę, że jednak ten problem wejścia na rynek pracy w Polsce, który jest naprawdę dosyć duży, jest jednym z głównych powodów, dla którego pracownicy z Polski uciekają. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. 21 minut pozostało do 13. Pan Szymon pyta, a do czego wracać? Za granicą mam pracę pewną, jestem dobrze wynagradzany. Pracodawca cieszy się, że godzę się na pracę po godzinach, za którą dostaję zresztą podwójną stawkę. W Polsce wielka łacha pracodawców, że człowiek zatrudniony, kombinowanie z pensjami, wrogość otoczenia, brak emerytur na starość. Jedyny mankament to, że tutaj nigdy nie będę u siebie. 7 trójek na początku, 22. Czy myślę o wyjeździe z Polski? Pan Karol napisał do nas: jestem informatykiem, żona farmaceutką. Mieszkam w Szwajcarii prawie 5 lat. Mieliśmy z żoną zostać tylko 2 lata. To miała być taka przygoda. Teraz mamy 2-letniego syna i chyba z lenistwa nie chce nam się wracać do Polski. Zarobki są tu bardzo wysokie, ale też bardzo dużo się wydaje. Na przykład żłobek w Bazylei kosztuje 2,5 tysiąca franków. To nie są lata 80., kiedy po roku na przykład pracy w Austrii mój tata zarobił na pół mieszkania. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Magdaleno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ludzie wyjeżdżają nie tylko z powodów ekonomicznych z Polski. Polska jest jednym z 4 czy 5 krajów europejskich, które nie uznały związków partnerskich. Mhm. Naprawdę trudno się żyje w kraju, w którym jesteś niewidzialny, w którym nie możesz założyć rodziny z osobą, z którą spędzasz całe życie. To jest naprawdę trudne, szczególnie kiedy rosną takie różne zachowania homofobiczne, gdzie przychodzą do nas komunikaty, że coraz więcej ludzi zostaje wyzywanych i splutych na ulicy. Czy w związku z tym myśli pani o wyjeździe? Bardzo często tak. Jedyna rzecz, która mnie to trzyma, no to w przeciwieństwie do wielu osób mam niezłą, dobrze płatną pracę, którą kocham. Jestem medykiem. Mhm. Nie strajkuję, ale wspieram medyków. Dobrze się pracuje, ale trudno się żyje. Dziękuję. Pozdrawiam, pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, witam pana. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja też chciałbym się podzielić. Ja 30 lat byłem za granicą i po 30 latach właśnie przyjechałem do Polski z powrotem z Niemiec. I też mam dobrze płatną pracę, ale jednak nie mogę się tutaj w tym systemie znaleźć. Gdzie bym nie poszedł, do jakiegoś biura, do jakiejś instytucji, to nikt mnie nie rozumie albo nie chce mnie zrozumieć. Tego po prostu chciałbym się z tym podzielić, że tego właśnie nie rozumiem. Mm. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witamy pana. Halo? Dzień dobry, dzień panie dobry. Redaktorze. Witam, dobry, słucham, państwu. Śmiało. Chciałem zapytać, co mają powiedzieć osoby, które, mówiąc kolokwialnie, nie mają koneksji. Aktualnie jestem informatykiem z 7-letnim stażem i szukam pracy jako człowiek z ulicy. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana serdecznie. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Należy wziąć jeszcze pod uwagę ludzi, którzy rozważają problem emigracji ze względu na służbę zdrowia w Polsce, ponieważ wymyślane przez państwo procedury i nakazy, że państwo wie lepiej od rodziców, od ludzi, co jest dla nich dobre. Mówię, chodzi mi tu ze względu na szczepienia przede wszystkim dzieci i dorosłych, które ministerstwo też chce wprowadzać i ze względu na te zagadnienie też wiele osób rozważa właśnie wyjazd za granicę, emigrację nawet stałą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tyle, że Polska, jak pamiętamy, proszę państwa, nie jest jedynym państwem w Unii, gdzie szczepienia są obowiązkowe. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak sobie jadę, podróżuję i słucham całej tej audycji i szczerze mówiąc mam różnego rodzaju, że tak powiem, odczucia w stosunku do tych wszystkich powcześniejszych wypowiedzi. Mm-hmm. Mogę powiedzieć w ten sposób, że ja spędziłem na emigracji no blisko teraz już będzie chyba ponad 12 lat. Wróciłem do kraju chwilowo i po prostu szczerze mówiąc, że mam naprawdę bardzo mieszane uczucia co do tego, czy pozostać, czy wyjechać. Mm-hmm. Myślę, że każda z wcześniejszych wypowiedzi w mojej skromnej, że tak powiem, opinii ma coś w sobie, natomiast w dużej mierze no muszę się, że tak powiem, bardzo zneutralizować pod względem swojej wypowiedzi, bo moje serce jest rozdarte pomiędzy Polską a Europą. Miałem przyjemność żyć i w Portugalii, i w Wielkiej Brytanii przysłowiowej, gdzieś tam na jednych tych zielonych wyspach. Mm-hmm. Miałem możliwość również pracy i w Szkocji, i w Anglii, i również w Walii, w centrach takich, jak i również w samych, że tak powiem, większych miejscach. Pracowałem dla korporacji, pracowałem dla samego siebie jako samozatrudniony, także mam przerobione wszystkie doświadczenia. Co do służby zdrowia, myślę, że my, w cudzysłowie, no zawsze my gdzieś tam mamy tą służbę zdrowia polską, która nam dokucza, doskwiera. Natomiast wydaje mi się, że kiedy człowiek pojedzie za granicę i doświadczy, jak wygląda rzeczywistość tam, mm-hmm, i że tak powiem, stawi czoła tejże tutaj służbie, która jest za granicą, no zmieni zdanie na temat polskiej służby zdrowia diametralnie, moim zdaniem przynajmniej. Tam naprawdę, żeby można było otrzymać dobrą pomoc, trzeba po prostu trafić rzeczywiście na życzliwego człowieka, który będzie miał wiedzę do tego. Znam takie przypadki, panie Łukaszu, i takie przypadki również opisują w listach dzisiaj słuchacze, że wracają specjalnie do Polski na badania czy na leczenie. Doktor Mirosław Pęczak, kulturoznawca, socjolog, posłuchajmy. Po pierwsze, Polska jest jednak mniej zamożnym krajem niż te najbardziej rozwinięte kraje Europy. Po drugie, to jest tak, że skoro są możliwości wyjazdu i swobodny przepływ ludzi, jako prawda jedno z praw zagwarantowanych w Europie, no to się z tego korzysta. Ale trzeba też myśleć o innym mechanizmie, często obecnym przy migracjach, to mianowicie, że poszczególni członkowie rodzin ściągają swoich krewnych po jakimś czasie, to zwykle trwa kilka lat, w każdym razie przez to ten wskaźnik liczebności migrantów jest odpowiednio większy. Pan Jakub napisał, mamy wysokie oczekiwania, oczekiwania absolwentów. Kończę prawo na najstarszym polskim uniwersytecie. Widzę olbrzymi brak pokory u znajomych, którzy po ukończeniu studiów oczekują błyskawicznego awansu społecznego. O ile jednak juryści mają chęć choć krztynę przyzwoitości w żądaniach płacowych, o tyle protesty młodych lekarzy budzą mój niesmak. Też kończę trudne, wymagające studia, ale nie uprawnia mnie to do oczekiwania dwóch średnich krajowych. 7 trójek na początku 22. Panie Sebastianie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Tak się akurat złożyło, że wyszedłem od swojego klienta, wsiadłem do samochodu i słucham audycji, a tu audycja dosłownie się pokrywa z tym, o czym przed chwilą rozmawiałem ze swoim klientem. Mianowicie okazało się, że u mojego klienta zostało zwolnionych dwóch chłopaków i pytam się, co się stało, tak? No okazało się, tutaj tak trochę do nawiązania do tego, co jeden ze słuchaczy właśnie powiedział, że gdzieś tam za granicą zostaje po godzinach, ale za to zostaje wynagrodzone, a w Polsce jest to zawsze jakaś tam wielka łatka. Okazało się, że tutaj właśnie dokładnie podobna sytuacja była. No, panowie po prostu byli niezbyt dobrze, że tak powiem, wynagradzani i po prostu zaczęli kombinować, tak, na własną rękę, coś tam, tak dalej. Ja nie wiem, czy tam coś z uszczerbkiem dla firmy, czy nie. Fakt jest faktem, że ludzie między innymi właśnie wyjeżdżają ze względu właśnie na to, że są niedoceniani w pracy. Tak? Mm-hmm. Uważam, że tutaj ja znam tę firmę bardzo dobrze, wiem, że tam warunki ten mój klient może dać wyższe swoim pracownikom, ale nie da, więc zaczęli kombinować. To skończyło się trochę dla nich w sumie źle. Nie pierwszy to głos tego typu, panie Sebastianie. Krótko pani Bożena. Pani Bożeno, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja jestem z pokolenia emerytów. Mam przyjemność posiadać emeryturę, ale przyjemność też pracy razem z mężem. Mhm. Jak do tej pory nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że wyjedziemy z Polski. Natomiast taki powód rozmów na ten temat to jest powód polityczny. Mhm. Ponieważ czasami myślimy, że nie chcemy żyć w kraju, w którym tak wygląda polityka. Nie chcemy żyć w kraju, w którym prawo nie znaczy prawo, w którym w urzędach nie da się załatwić. Także to nam się nie podoba. To jest jeden wątek. Mhm. Drugi wątek, mam też dziecko, które jest za granicą z dziećmi. Nie wyobrażam sobie ich powrotu, ponieważ nie widzę możliwości, aby one zafunkcjonowały w szkole. Mhm. Nasza szkoła nie udziela żadnego wsparcia dzieciom, które wracają. Nie przystają do siebie programy nauczania, czyli to jest też problem, którego nie można rozwiązać, i bariera. I jeszcze pewnie jeden powód. Jeden wątek, ale ostatni, bo kończy nam się audycja. Ostatni. Mam dwójkę dzieci, które prowadzą swoje interesy tutaj w Polsce. Też nigdy nie mówili o chęci wyjazdu, natomiast trudności jakie ekonomiczne, o których wcześniej państwo mówili, powodują, że takie rozmowy się pojawiają. Także pan Krzysztof, pozdrawiam pani Bożeno. Panie Krzysztofie, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, jedna ze słuchaczek przytoczyła przykład. Mieszka na południu Anglii i wynajęcie mieszkania dwupokojowego kosztuje 3700 zł w przeliczeniu na złotówki. 800 napisała, tak, to prawda. 800, tak. Panie redaktorze, a czy ona powiedziała, ile ona ma dochodu? No nie, ta informacja... Panie redaktorze, no nie żartujmy sobie. Polacy są wprowadzani w błąd. Koszty utrzymania w tak Wielkiej Brytanii, jak nawet w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, są kilkukrotnie niższe niż w Polsce. Panie Krzysztofie, Hiszpanii właśnie. Ale absolutnie ma pan rację, trudno tu mówić o wprowadzaniu w błąd, zwłaszcza, że wielu słuchaczy to podkreślało, że owszem, zarabiają niemało, ale koszty utrzymania się, koszty mieszkania, między innymi słuchaczka ze Szwajcarii komentowała, są bardzo, bardzo wysokie. Andrzej Kubisiak, dyrektor działu analiz Work Service. Musimy chyba powoli się przyzwyczaić do tego, że migracje wpisują się w naturalny tryb funkcjonowania naszego społeczeństwa. Moment, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, był czasem, gdy był prawdziwy boom emigracyjny z Polski. Było to w zupełnie innych warunkach niż dzisiaj. Wówczas dla wielu osób migracja była koniecznością, aby znaleźć jakąkolwiek pracę. Dzisiaj wiele osób, które decyduje się na wyjazd do pracy za granicą, robią to z powodów finansowych, ale też podniesienia skokowo standardów swojego życia. Co istotne, nadal głównie wyjeżdżają osoby młode, ale głównie tą poprawę materialną próbują zapewnić sobie osoby, które mają wykształcenie podstawowe, średnie bądź zawodowe, które w Polsce nie zarabiają aż tak wysokich pieniędzy. 9 minut do 13:00 ponownie na antenie pan dr Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa i pan Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dziś na pytanie, czy zdarza mi się myśleć, czy myślę o wyjeździe z Polski, 61% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 39% odpowiada, że nie. Pan dr Paweł Strzelecki, mam takie nieśmiałe wrażenie, że to są zjawiska te, o których dzisiaj rozmawiamy, tak silne, tak stałe, że właściwie mamy niewielki wpływ w działaniach takich doraźnych na te zjawiska. Może się mylę. Może na przykład ogłoszenie, że obniżamy podatek dla prowadzących działalność do 10%, sporo jednak zmieni. Znaczy, mogę powiedzieć, że ma pan rację, jeśli chodzi o te zjawiska, na które możemy mieć wpływ i nie możemy mieć wpływu. Wydaje się, że tutaj raczej na niewiele możemy mieć wpływ. Natomiast to, co się działo po kryzysie, a mianowicie to, że przez kilka lat mieliśmy do czynienia z pozytywnym saldem migracji, jak gdyby też powinno nas przekonać, że emigracja powrotna jest możliwa i że zmieniające się warunki ekonomiczne mogą sprawić, że za kilka, może kilkanaście lat będziemy już rozmawiali o czymś innym. Czyli wzrost zamożności Polski, czyli wychodzenie z ubóstwa z jednej strony, klasa średnia z taką stabilną, poważną siłą nabywczą z drugiej strony. To może przyhamować emigrację ewentualnie? Tak, na pewno to, że stopa bezrobocia też spadła do niskiego poziomu i miejmy nadzieję, że już nie będzie zbyt szybko rosnąć, nawet jeżeli nadejdzie jakieś spowolnienie gospodarcze, czy też wynagrodzenia, które powoli jednak konwergują do tych, które są obserwowane w Europie, no powodują, że cały czas być może dla osób z jeszcze z niższymi kwalifikacjami wyjazd na zachód jest na pewno bardzo opłacalny, ale dla osób, które już mają, można powiedzieć, wyższe wykształcenie, możliwość zrobienia kariery także w Polsce, być może to będzie coraz mniej atrakcyjne. To z jednej strony, a z drugiej strony boję się, czy aby tak naprawdę mamy prawo pocieszać się tą stopą bezrobocia, bo chyba produkujemy takich biednych pracujących. Przykładem są na przykład rezydenci. Pan Dominik Owczarek, to zjawisko emigracji, o którym rozmawiamy, dotyczy nie tylko nas, bo przecież przepływy takie za pracą w państwach Europy są powszechne i silne. Niewiele osób szuka pracy na Słowacji pewnie wszyscy na kontynencie w Niemczech. Może zatem nie rozdzierać szat, może przyzwyczaić się, że to jest zjawisko normalne. To jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć, że do migracji musimy się przyzwyczaić, zarówno Polaków do innych krajów, jak i obywateli innych państw do Polski. Zwróćmy uwagę, że przecież mamy obecnie już sporo ponad milion pracujących Ukraińców w Polsce, tak więc musimy się trochę przyzwyczaić. Powody oczywiście tej migracji mogą być bardzo różne i pewnie ta proporcja motywacji ekonomicznych do innych powodów, o których mówiliśmy, czyli właśnie edukacja, chęć rozwoju osobistego, chęć poznania nowych kultur, tak, no to są takie motywacje, które też się pojawiają, to te czynniki ekonomiczne coraz mniej będą odgrywać rolę w sytuacji, kiedy Polska będzie podnosić swoją zasobność.